Maja minęła szósta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe, odpowiada szef Państwowej Komisji Wyborczej na pytanie marszałek Sejmu. Obecne deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej w kraju, informują synoptycy. Senat odrzucił ustawę wprowadzającą powszechne głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Za odrzuceniem głosowało 50 senatorów, przeciw było 35, od głosu wstrzymał się jeden parlamentarzysta. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Początkowo głosowanie Senatu miało odbyć się dziś, jednak wieczorem marszałek Tomasz Grodzki ogłosił jego przeprowadzenie tuż po zakończeniu debaty nad ustawą. Senatorowie PiS głosujący przeciwko odrzuceniu ustawy podkreślali, że wybory muszą odbyć się w terminie konstytucyjnym, gdyż kadencja prezydenta upływa 6 sierpnia. Ja to nazywam czarną dziurą konstytucyjną po 6 sierpnia, bo jeśli nie ma głowy państwa, nie ma kto podpisać ustawy, mianować najważniejszych osób. Mówił senator PiS Jerzy Czerwiński, natomiast Aleksander Pociej z Koalicji Obywatelskiej zwracał uwagę na zagrożenie długim procesem liczenia głosów. Może to być nawet kilka bądź kilkanaście dni. Nie było osoby, która by zanegowała to wyliczenie. Weto Senatu może odrzucić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych, napisał szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak w odpowiedzi na pismo marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Marszałek wysłała do przewodniczącego PKW pismo z pytaniem, czy komisja jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja. Elżbieta Witek zapowiedziała też, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, czy przesunięcie terminu wyborów będzie zgodne z konstytucją. Liczę na to, że będzie to jak najszybciej, ale nie umiem odpowiedzieć kiedy i nie umiem tym bardziej powiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że to się stanie szybko, bo sprawa jest naprawdę wagi najwyższej, wagi państwowej. To dotyczy ustroju naszego państwa, kontynuacji naszego państwa, czyli po 6 sierpnia, proszę państwa, bez wyborów nie mamy głowy państwa i naprawdę nie wolno do tego dopuścić. Według marszałek Sejmu z zapisów Konstytucji wynika, że ostatnim możliwym terminem do przeprowadzenia wyborów byłby 23 maja. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 425 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci 19 osób. Łącznie od 4 marca, czyli zdiagnozowania pierwszego chorego z COVID-19 w Polsce, wykryto tę chorobę u 14 431 osób. Zmarło 716 pacjentów, a wyzdrowiało 4280. Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w województwie śląskim. 2790. Najmniej przypadków w Lubuskim. 92. Umowę programową podpisali prezydent Andrzej Duda i lider Solidarności Piotr Duda. Jest to kontynuacja umowy sprzed 5 lat, kiedy Andrzej Duda był kandydatem na prezydenta. Prezydent powiedział, że umowa została w dużej części zrealizowana, ale pozostało jeszcze wiele elementów, nad którymi trzeba pracować. Gdyby się udało je zrealizować, to dzisiaj przeciętny nasz polski zwykły obywatel i jego rodzina byliby na poziomie życia Europy Zachodniej. Tego jeszcze nie osiągnęliśmy, ale cały czas zmierzamy w tym kierunku, bo to jest moje wielkie dążenie. Chciałbym, żebyśmy mieli warunki zachodnioeuropejskie w naszym kraju. Przewodniczący Solidarności powiedział z kolei, że w nowej umowie ponownie znalazł się zapis o emeryturach stażowych. Piotr Duda podkreślił jednak, że zgodnie z zapisami umowy udało się przywrócić najważniejszy dla związku, niższy wiek emerytalny. Mało kto wierzył w to, że uda nam się odkręcić tą złą reformę. W tym punkcie także były wpisane emerytury stażowe, ale nie znalazło to przychylności większości parlamentarnej. Dlatego w nowej umowie programowej konsekwentnie wpisujemy. Przed 5 laty obecny prezydent zobowiązał się m.in. do realizacji programu opierającego się na 4 filarach – rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obecne opady deszczu nie uchronią naszego kraju przed suszą. Według synoptyków nie poprawią one znacząco sytuacji hydrologicznej. Opady występują w tej chwili w południowej, centralnej i wschodniej części kraju. Dzięki nim liczba stacji hydrologicznych, które odnotowują zaniżone normy, zmniejszyła się. Rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski powiedział, że sytuacja cały czas jest gorsza niż w zeszłym roku. Na ten moment mamy około 53% stacji w tej niskiej strefie wody. Także widać, że te opady troszkę nam sytuację poprawiły. Natomiast nadal ona jest zła. Według prognoz opady zanikną jeszcze w tym tygodniu. Maj

To była oczywiście Hania. Rani państwo rozpoznali. Zbliża się i dokładnie za 3 sekundy będzie 6:30. I to jest czas na prognozę pogody na cały dzień. A na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże i opady deszczu. W rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu wysoko w Sudetach śniegu. W centrum i na północnym wschodzie możliwe burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i bez opadów. No i temperatura maksymalna od 8 stopni na południowym wschodzie i nad samym morzem do 14 w centrum. I nawet 16 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. O, to pewnie kolejna paczka z darmową dostawą. Teraz robię zakupy bez wychodzenia z domu, bo mam Allegro Smart za darmo. Ty też możesz, bo do 18 maja Allegro Smart jest za darmo dla każdego. Sprawdź szczegóły na allegro.pl w regulaminie usługi. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. Aż 40% rabatu na odzież marki F&F. Do 19 maja tylko z kartą Klapkart. W Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Za 27 minut będzie 7. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Monika Rutke, Marcin Łukawski. Zapraszamy do 10. Zapraszamy do Trójki. I co nas czeka do 10? Oczywiście spotkania w salonach politycznych Trójki. To jak zwykle Beata Michniewicz. O poranku dziś państwa gościem będą po 7:40 Władysław Teofil Bartoszewski z PSL, a po 8:13 Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To salony polityczne, a poza tym porozmawiamy także z gościem. Po 9:00 państwa gościem będzie dowódca polskiej misji szkoleniowo-medycznej w Chicago, kapitan dr Jacek Siewiera. To po 9:00. Tej gość. No a poza tym porozmawiam troszkę o powrotach do pracy, tej stacjonarnej, z tej pracy zdalnej. Ja się z powrotu za specjalnie nie cieszę. Ja normalnie muszę wstać o 7:00, żeby na 9:00 dotrzeć do biura, z czego godzinę spędzam w tramwaju, a dodatkowo ja jestem śpiochem, więc teraz wstaję o 8:50, włączam komputer, robię kawę i sobie jem śniadanie przy komputerze. Piżamka może się skończyć i trzeba będzie się przebierać. Kto z państwa już ma takie doświadczenia, być może się podzieli. 227-3@polskieradio.pl 71335, zapraszam oczywiście do rozmowy. Żłobki i przedszkola, od dziś dzieci będą mogły wrócić. Jak przygotowania? Środki zakupione, ale zaraz mój pracownik pojedzie jeszcze do urzędu po kolejne płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk. Mamy chyba dosyć się przyłbice, jeżeli będzie taka konieczność. Miejsce, nie daj Boże, potrzebne tej izolacji też już mamy wyznaczone, także no jakoś tam się staramy, żeby było jak najlepiej. Jak wyglądają przygotowania, jak to będzie? Po 7:20 o tym porozmawiamy, zapraszamy państwa już teraz. Przed 9:00 także raport ze świata. Prace związane z dezynfekcją wagonów prowadzimy dwa razy dziennie. Wycieramy wszystkie powierzchnie, które są dotykane przez pasażerów, jak i kierowców, jak i kontrolerów. Ernest Zazuniu wszystkim Państwu opowie. Jak zwykle spotkamy się kwadrans po siódmej z doktorem Tomaszem. Doktor Tomasz Różek dziś wyjątkowo precyzyjny. Wyjątkowo jak na niego. Nie mam pojęcia, kiedy się to zdarzy. Nie mam pojęcia, czy tego dożyjemy. To może się stać za chwilę, a to może się stać za 100, albo za 500, albo za 1000 lat. Ale wiemy na pewno, że się zdarzy. A, no i to jest ta precyzja, o której wymagamy od doktora Tomasza. Pytania z kosmosu. Kwadrans po siódmej. No oczywiście zapraszamy na projekt Tata. Dziś dzień bez diety, więc troszkę czekoladowo będzie. Taka dzienna dawka to są 2-3 kostki czekolady, nie zaszkodzą. To jest tłuszcz zdrowy, bo to jest tłuszcz kakaowy. W 100% otrzymywany z ziarna kakaowca, więc to nie jest żaden tłuszcz palmowy. Jeśli myślą Państwo o czekoladzie, to może to dziś. Zapraszamy na projekt Tata, a także zapraszamy na urywki z kalendarza. Zdaje się, że temat ten sam. Wegetarian? Zapraszam na schabowego. Bezglutenowców? Na kanapkę z chlebem. A wszystkich na ciasto, ciastko i lody. Tak jest. Wuj Filip. Pocztówka od wuja Filipa z dużego pokoju. Tym razem zapraszamy przed siódmą, to już za kilkanaście minut. Będzie też ważna rocznica, ale o niej jeszcze będzie czas powiedzieć. Teraz szybko zaglądamy na pierwsze strony gazet. Na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej: do utraty tchu Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. To jeszcze oczywiście informacje dotyczące tego, kiedy odbędą się wybory prezydenta. Do utraty tchu to ten tytuł, a poza tym podatkowa rewolucja. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku, jeśli zysk zainwestują, zamiast przeznaczać go na dywidendy. Więcej firm skorzysta także z 9% stawki CIT oraz z ryczałtu. Taka propozycja. Dziś informacje na ten temat na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, zapaść w ofertach pracy największa w historii. Aż o 28% z miesiąca na miesiąc spadła w kwietniu liczba ofert opublikowanych przez polskie portale rekrutacyjne. Najmniejszy popyt na pracowników był w hotelarstwie, turystyce i gastronomii. O tym pisze duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Także rozmowa z Łukaszem Szumowskim. Wciąż jesteśmy przed szczytem, tak mówi pan minister. I takie trzy fragmenty z tej rozmowy. Głosowanie w formie tradycyjnej. Tego głosowania nie da się przeprowadzić w ciągu najbliższych 2 lat. Przygotowujemy się do jesieni, bo mogą wybuchnąć 2 epidemie w jednym momencie. Jeżeli nie odmrozimy gospodarki, to nie będzie środków na ochronę zdrowia. Takie 3 fragmenty z tej rozmowy z ministrem Łukaszem Szumowskim w Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, sprawdzian dla koalicji, czy brak porozumienia w sprawie głosowania korespondencyjnego doprowadzi do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Taki znak zapytania w naszym dzienniku. W Gazecie Wyborczej Solidarność znów poparła Dudę za wcześniejsze emerytury. Obietnica za miliardy. To duży artykuł, a także zdjęcie Jarosława Gowina, Jarosława Kaczyńskiego. Gowin kontra Kaczyński. Także ten temat na pierwszej stronie. I jeszcze Gazeta Polska. Mafia w szpitalu Grodzkiego. Podwładny profesora Tomasza Grodzkiego, Roman K., ordynator szpitala Szczecin-Zdunowo, jest oskarżony o przyjęcie łapówek od ponad 30 osób na łączną kwotę 130 tysięcy złotych. Proces toczy się przed szczecińskim sądem od 10 lat, bo lekarz nie stawia się na rozprawy, powołując się na zły stan zdrowia. To z pierwszej strony Gazety Polskiej. Codziennie. Za 22 minuty już siódma się zrobiło. No to ta ważna rocznica. Zaczniemy tak. zacznie od Bacha. Zbigniew Wodecki, tak zaczynamy dziś. Dziś urodziny pana Zbigniewa i będzie śpiewał dziś bardzo często o poranku. Także powrócimy do tej rocznicy w urywkach z kalendarza. Filip opowie. I zapraszam państwa szczególnie dziś na piosenkę dnia. Dziś będą dwie piosenki dnia. Jedną z nich będzie właśnie pan Zbigniew w duecie z Mattem Daskiem. Zapraszamy do Trójki. Ale to po 8.30. W tej chwili za 17 minut siódma. Najpierw trudno się było do niej przyzwyczaić, teraz powoli trzeba myśleć o powrocie. Z pracy zdalnej. Do pracy w prawdziwym biurze. Tysiące osób od tygodni pracują w domu, ale niektórzy lada dzień wrócą albo już wrócili do swoich biurek. Dzień zaczynał się jak zwykle. Tyle, że wielu startowało trochę później niż zwykle. Do pracy zdalnej wstawałam o godzinie 6:30, do pracy normalnej gdzieś o 5:35. Mówi pani Beata z Włocławka. Pracuje w muzeum. Przez ostatni miesiąc była to praca zdalna. Lada dzień wraca do swojego biurka w muzeum. Ten dzień był troszeczkę inny. Pijąc kawę już włączałam laptopa i zasiadałam do pracy. No później oczywiście była jakaś przerwa na śniadanie, przygotowanie się też. W międzyczasie jeszcze były zakupy i po południu z powrotem można było usiąść do pracy. Powiedzmy, że przyzwyczailiśmy się do tego, bo cała nasza działalność przeniosła się do internetu. Pani Agata, graficzka, będzie musiała na nowo przyzwyczaić się do dojazdów. Ja normalnie muszę wstać o 7, żeby na 9 dotrzeć do biura, z czego godzinę spędzam w tramwaju. Dodatkowo ja jestem śpiochem, więc teraz wstaję o 8:50, włączam komputer. Skończy się też święty spokój. Nikt mi nie przeszkadza, nie ma tak zwanych wrzutek. Wyślij mi to, popraw mi tamto. Są też plusy. W biurze czeka na mnie pies, za którym się stęskniłam. Czekają współpracownicy, za którymi też w sumie już trochę tęsknię. Izabela Kielczyk, coach i psycholog biznesu, wyjaśnia, że teraz na nowo trzeba będzie się przestawić. To tak jest, że jeżeli my już się do czegoś przyzwyczaimy, to potem znowu nam się ciężko przestawić na inny tryb pracy. To były też czasy, kiedy myśmy dużo pracowali, że ta praca naprawdę zajmowała bardzo dużą przestrzeń naszego życia i bardzo dużo osób narzekało, że tego jest za dużo, za intensywnie, że chcą odpocząć i wyhamować. I to był taki czas, że właśnie mieli możliwość nabrania dystansu. To może jednak chwilę potrwać. Potrzebujemy tydzień, półtora, nawet tygodnia na to, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości. Tak jak potrzebowaliśmy trochę czasu na wyhamowanie, tak potrzebujemy tego czasu teraz na rozruch. Firmy przygotowują się na powrót pracowników i zwykle odbywa się to tak, że wracają najpierw te osoby, których obowiązki zawodowe lub kwestie techniczne wymagają obecności na miejscu, mówi Karolina Gałecka z warszawskiego magistratu. Są biura, gdzie pracownicy powracają z pracy zdalnej bądź będą mieli formę pracy dyżurowej. Firmy wykorzystują też nowe powierzchnie, by utrzymać dystans społeczny, no i oczywiście muszą zachować procedury sanitarne, mówi dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. W każdej pracy obowiązuje nas noszenie maski, ponieważ obowiązku znoszenia maski nie zdjęto. Jeżeli ktoś pracuje samodzielnie w biurze i siedzi w pokoju sam, to nawet może na pewien okres czasu tę maskę zdjąć. Natomiast jeżeli do gabinetu wchodzi klient, maskę się nakłada i klient także. Powoli wracamy do normalności. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Będzie trudno. Szczególnie będzie trudno zacząć wcześniej wstawać. Trudno też będzie zrezygnować z pewnej wygody i czegoś, czego przy pracy zdalnej nie widać. Zdarzało mi się w piżamie pracować. Staram się nie robić tego w piżamie, chociaż ubieram ten dres. Dresy też nie wchodzą w grę, zakładamy marynarki albo chociaż dżinsy. Pod warunkiem oczywiście, że uda się w nie wcisnąć. Oczywiście, bo to też może być kłopot, ale nie uprzedzajmy faktów. Izabela Woźniak przygotowała ten materiał, która też dziś pierwszy dzień po miesiącu pracy zdalnej jest w radiu. Można z nią porozmawiać 227-3. Gdyby ktoś z państwa miał doświadczenia, to bardzo proszę. Ranek@polskieradio.pl, a także 71335. A wracając do pracy stacjonarnej, proszę pamiętać o sprawach ważnych. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu Krzysztof Jaryczewski, ja radio zamknięty. Słuchaj Trójki i zostań w domu. And I came to...

ale nie ma czym jeździć, no bo nieruchomości. I w ten sposób, obchodząc swój niejeżdżący samochód, kolega obejdzie również Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nowoczesne auta wyposażone są w najróżniejsze systemy podnoszące bezpieczeństwo podróżnych i pieszych. Jednak żaden z tych samochodów nie umywa się do poziomu bezpieczeństwa pojazdu, którego, tak jak w przypadku auta mojego kolegi, nie da się uruchomić. Co prawda w długi weekend pewien pieszy wpadł pod ten samochód, ale przespał się i rano wypoczęty wrócił do domu. 6 maja to szczególnie radosne święto. Ola Boga, gwałtu rety, dziś przypada dzień bez diety. Na świecie brakuje wody, szkół, ropa się kończy, ale diet mamy pod dostatkiem. I dziś wszystkie możemy uroczyście ignorować. Wegetarian? Zapraszam na schabowego. Bezglutenowców? Na kanapkę z chlebem. A wszystkich na ciasto, ciastko i lody. Już za chwileczkę, już za momencik świętowanie dnia bez diety rozpocznę małym pucharkiem lodów. A potem pączkami na drobie stracony tłusty czwartek. Dzień bez diety uważam za otwarty. A muzyczną ilustracją naszej radości niech będzie ta piękna i pyszna fraza. Uwielbiam maj, ponieważ już jest pięknie, a to co w roku najcudowniejsze cały czas przed nami. Maj poza ciepłem, słońcem i kwiatami obdarzył nas również wspaniałymi postaciami świata muzyki. Wczoraj przypadła rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, a dziś 70. urodziny powinien obchodzić Zbigniew Wodecki. Daj, dobry Boże, w to wiarę daj, że naj, najszczęśliwszy wciąż dla nas jest jeszcze maj. Daj, Boże, daj sercowiczom odnaleźć w sercach ład, żyć daj 100 lat, byśmy mogli mieć czas wzajem nacieszyć się mamy. Niczego piękniejszego dziś Państwu nie zaproponuję. Życzę wspaniałego majowego dnia z uśmiechem Zbigniewa Wodeckiego. Ależ miło Pana usłyszeć, drogi redaktorze. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Urodziny Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki dziś będzie śpiewał wielokrotnie w poranku, między innymi po 7:00 zapraszamy Państwa. I także będzie piosenką dnia. Za 5 minut, 7:00 za 5 minut w Trójce, serwis informacyjny. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And by mistake had my share of sin kicked in my face, but I'm the threat. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. Przypominamy,